Dobrý den, vítejte u dalšího nemocného podcastu CNews FM, který pro vás připravují dva redaktoři, nebo co jsme? No, redaktoři CNews.cz. Minule jsem to skonil a říkal jsem CNews FM, ale ten web je CNews.cz ve skutečnosti. No, já jsem ti říkal, že jsi to skonil a ty jsi správnil, že ne. A nemocnej není podcast, nemocnej jsi jenom ty a už mě štveš. No, ještě pořád mě to nechce úplně pustit. Už se zlepšuju, ale pořád ještě nemůžu moc mluvit. Mám zalehlý uši a když něco říkám, tak opravdu jako hnedka mám sucho v puse a hlas se mi potom úplně ztratí někam. Ty, ta rýmička tě fakt skolí, jako to je příšerný úplně. No, já už s tím bojuju 2 týdny, no, možná víc než 2 týdny a teda je to prekérka docela. Hlavně, když chceš točit podcast, tak to není nic moc. Jo. No a tak o čem budem točit dneska? No, já klidně na tebe prásknu, že ty si vybral téma a já vůbec nechápu proč, protože podle mě už jsme to všechno řešili a sice jde o to, že Google měl svoji tiskovku a tam ukázal nový Nexusy, uvedl nový Android a tak. No a když jsme to řešili, když to uvedl tento týden? Ale on už na Google I.O. uvedl podle mě, minimálně ten, dobře, no, nebyly Nexusy na Google I.O., ale byl tam nový Android. Ukázal ten nový Android. No a to už jsme říkali, že jo, co tam bude. To už jsme víceméně říkali a teď k tomu neuvedli moc novýho, teď spíš ukazovali ten nový hardware, nový nějaký služby a jako bylo to hodně, ale že by to bylo nějak moc zajímavý, člověče, to ani ne? Převedli toho fakt hodně, naštěstí normálně dříve ty jejich akce trvaly třeba i 2,5 hodiny, teďka to stihli za hodinu a něco, pár drobnej, takže fakt jeli rychle, ale i samotní ti, co to tam představovali, tak mi přišli takový znudění, že mluvili tak bez života, tak tam prostě odvyprávili ty slidy v PowerPointu. V PowerPointu, jo? No, oni nepoužívali Google dokumenty. Tak asi Google dokumenty, no. A hlavně, ať to mají rychle za sebou a můžou jít domů, jo, tak... Možná byli taky nemocný. No, možná, že jo. No ale k těm novinkám, tak ten Android jenom v rychlosti. Sundar Pichai, teďka nynější šéf Google, ale dříve vedl Android a Google Apps a tady tyhle věci, tak řekl, že dneska je na světě už 1,4 miliardy aktivních Androidů, aktivních zařízení s Androidem, což jsem možná myslel, že už bude víc. A ten nový systém, který představili, teda Android 6.0 Marshmallow, tak se dostane asi jenom na hodně malý zlomek tady těchto věcí, protože víme, jak Android a ty aktualizace fungujou. Nárok budou mít samozřejmě ty poslední Nexusy od 5 nahoru a potom možná někteří výrobci, takový ti lepší jako Sony, Samsung, HTC, LG, tak ty svoje vlajkové lodě aktualizují, ale prostě opět to bude spíš mizerie. Těch novinek vlastně ani z toho uživatelského hlediska není tak moc, ale ta taková hlavní je, že když si budeš instalovat aplikace, tak oni už automaticky při té instalaci si nevezmou nebo neřeknou po tobě, že potřebujou přístup ke všem funkcím telefonu, ke všem těm API, prostě, že nemůžou přistupovat, nebo že chtějí přistupovat k foťáku, k mikrofonu, paměťové kartě a tak, ale ona se normálně nainstaluje a ty práva si potom žádá, nebo o ta práva si žádá až po prvním spuštění. Takže ty můžeš jako individuálně povolovat to, k čemu ona bude mít přístup, ta aplikace, a zpětně to můžeš zase vzít, jako odebrat ty práva nebo znova přidělit. Takže je to ten systém prostě jako má Apple nebo Windows Phone to taky má, že jo, takhle? No, Windows Phone to má a velký Windowsy na tabletech taky. No, takže tady v tomhle Google dohnal trošku konkurenci a je to určitě dobrá věc, protože psali jsme o tom několikrát, vývojáři na Androidu nemají vůbec ostech si říct o cokoliv, takže i když máš tu hloupou, vždycky to je ten blbý příklad, ale prostě jednoučelová svítilna, která má jenom rozsvítit LED diodu, tak potřebuje přístup ke kontaktům a podobně, jo, takže teď už to nebude hrozit a už by to mělo být bezpečnější. To je úplně normální, ne, že jako svítilna volá tvýmu tátovi třeba, čau no, tati. To je jako. Úplně normální. No, pak je tam jedna taková věc, to je kontextové vyhledávání nebo spíš doporučování obsahu nebo vyhledávání nějakých podrobností kontextových informací v aplikacích. Takže ty, když se budeš dívat na nějaký film, tak tam uvidíš vlastně nějaký herce a ty si tam na tebe vyskočí okýnko, řekne ti to třeba, kdy ještě hrál, nebo vyhledáváš něco na webu, nějaký produkt, tam ti to doporučí něco jako navíc. Tohle myslím, že taky snad už umí Cortana takový finty. Každopádně umí to teďka i Apple, takže to jsou je to zase taková funkce, kterou už vlastně mají všichni. No, já si nejsem jistý třeba Cortana úplně, jestli to má až takhle promakaný, ale vzhledem k tomu, že nefunguje v Česku, tak je to vlastně úplně jedno. No právě. Pak tam bylo nějaké vylepšení toho vzhledu systému, to bych úplně přeskočil, ale co mě zaujalo, tak Google už konečně podporuje nebo má v Androidu API pro čtečky otisků. Telefony s Androidem už ty čtečky otisku dávno měly, ale každý výrobce si to tam musel dopsat nějak sám, aby se to tam podporovalo. Ale teďka, když už je to přímo v Androidu, tak to trošku otevře cestu k těm čtečkám a k těm funkcím s tímhle spojeným, jakože můžeš pomocí toho otisku odemknout telefon, potvrdit nějaký platby v Play Store a nebo časem snad to tady Google donese přes tu platební službu Android Pay, což primárně dělaný kvůli tomu, ale dá se to využít i prostě v systému, pokud ten Android Pay v daný zemi není, jakože u nás nebude, možná ještě dlouho. No a tou další hardwareovou novinkou, trošku kontroverzní, tak je zvýšená výdrž. Google tam vymyslel takovou věc, nebo jsou to takové dvě technologie, ta jedna umí jakoby uspat nebo uskromit aplikace, které tak často nepoužíváš, že jim prostě dá jako minimální prioritu pro přidělení těch systémových prostředků. A ta druhá je, že pokud máš telefon, nemáš ho v nabíječce, někde ti leží, nehýbe se, tak on se přepne do takového speciálního módu, kde se vypnou všechny nepotřebné funkce a tím se šetří ta energie, protože ten telefon leží, nehýbe se s ním, takže ty ho nepoužíváš, takže není důvod, aby tam na tom něco běželo. Jenže to má za následek takový nepříjemný věci, jako že ten telefon třeba ráno vezmeš z nočního stolku, tam se aktivuje ten normální režim a najednou se na tebe začnou sypat notifikace, aktualizace a všechno najednou, jo? Protože ten telefon celou dobu spal, nic se na něm nedělo a když ho vezmeš ráno, tak tam prostě najednou všechno naskočí a potom ten telefon je hrozně zasekaný, protože se tam děje spousta různých věcí najednou. Takže tohle Google úplně nevychytal a už se na to stěžují i vývojáři, kteří tohle trošku zablokuje i věci jako notifikace, nebo když ti přijde nová zpráva z nějakých chatů, nebo když někdo volá na Skypeu a ten telefon je vypnutý, nebo je v tom úsporným režimu, tak on se ti nedovolá. Tak to je debilní přece, ne úplně tohle. No je to dost debilní, já nevím, jako co Google, jak myslel, že tady tohle udělá. Já jsem to právě taky testoval, mám na Nexusu 5C teďka ten Android M, tu šestku, tu ještě nefinální verzi a je to dost špatný, jako nevšímám si toho, že by ten telefon vydržel nějak díl, to za prvý, to jako je třeba říct, i když Google tvrdí, že to tu výdrž prodlouží, ale to omezení té funkčnosti tak je podle mě docela špatný. Nebo třeba to úplně deaktivovalo nebo znemožnilo používat aplikaci, nedávno jsme se o ní bavili, jmenuje se Sleep as Android, jestli se nepletu. Je to zkrátka taková ta aplikace, která monitoruje tvůj spánek, jo? Že máš telefon vedle sebe někde a ona pomocí akcelerometru tak snímá to, jak ty se hýbáš, jak sebou šiješ na posteli a podle toho měří kvalitu spánku, potom tě budí ve vhodnou chvíli, jenže ta aplikace vlastně spí, jo. Spíš ty, ale spí i ta aplikace, takže ona nemá co vyhodnocovat, protože tam najednou nemá co měřit, protože Android ji automaticky zablokoval. Jo, takže fakt tady tohle je hodně velká věc, hodně se o tom mluví na diskuzních fórech pro vývojáře. Dneska jsem o tom četl takový výživný téma mezi českými vývojáři, právě kterých se to dotklo a nevím, no. Zajímá mě teda v tomhle bodě to, jakože myslím si, pokud je to samostatný režim, který si musíš zapnout a zapneš ho třeba ve chvíli, kdy potřebuješ, aby telefon vydržel, tak je to v pořádku, ale pokud to takhle jakoby funguje celou dobu a je to nějaká výchozí možnost, pak mi to teda přijde sakra hloupý. Je to výchozí možnost a nemůžeš ji vypnout, nemůžeš to povolit zvlášť pro aplikaci, je to prostě tam nastavený napevno. Vývojáři budou mít nějakou možnost prej to obejít, protože některé aplikace tohle fakt potřebujou. Ale zatím prostě se o tom moc neví. Jo, třeba Hangouts, když ti někdo volá na Hangouts, tak to jde, protože to jde přes tu googlovskou cloudovou službu Google Cloud Messaging, nebo jak se to jmenuje. To je prostě taková ta služba, která ti tam zasílá ty push notifikace. A tohle můžou využít i vývojáři ostatních aplikací, jo? Takže pokud máš nějakou aplikaci, která ti potřebuje zasílat nějaké upozornění i v tom režimu úsporným, tak může, jenže ne všichni to tak dělají, protože Facebook, Skype a tady tyhle firmy tak prostě mají vlastní systémy pro ty push notifikace, takže nemají důvod používat ten googlovský. Jo? Takže to je taková hodně, hodně prekérní věc a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Tak jestli to je nějaká forma donucení, jak Google chce, aby používali ty jeho služby, aby třeba získával nějaký data nebo aby měl kontrolu, nevím teda, no. Ale je jasný, že jsou věci, kde ty notifikace fakt potřebuješ a tohle by se teda nemělo dít, speciálně ten Skype třeba, to je opravdu hloupý, že pak se ti nikdo nedovolá. Ono ne, vždy se ti tohle dotkne. Jo. Pokud máš telefon v nabíječce, tak on se do toho úsporného režimu, pokud vím, nepřepne. Pokud s ním chodíš po ulici, tak taky ne, protože ten telefon nebo ten systém vyhodnotil, že prostě chodíš, takže ho potřebuješ mít aktivní ten telefon, nebo že ho potřebuješ mít jako v pohotovosti, takový jako aktivnější. Ale když ho máš fakt doma nebo v kanceláři na stole a nahejbe se, tak najednou je z něho hloupý telefon. Což teda u mě by byl asi dost častý případ. No, u mě taky, jo. No, ale nechme Android Androidem. Posunul bych se k tomu hardwareu, který Android používá, a to jsou Nexusy. Google letos představil dva. Výjimečně to nejsou dva, nebo výjimečně to není tablet a smartphone, ale jsou to dva smartfony. Nexus 5X a Nexus 6P. Ten první vyrobilo LG, je to už třetí telefon, který vyrobilo, a ten druhý 6P tak vyrobil Huawei. A jsou podle mě oba dost hnusný. A my to teď v poslední době říkáme u všech telefonů, že jo? iPhony kritizujeme, teďka nový Lumie. Ale iPhone je proti tomu krásný, podle mě. No. Jako má divný záda, ale celkově ten telefon je na něm vidět, že je jako prémiový. Ale ten Nexus 6P je taky jako prémiový, taky vypadá docela dobře, ale prostě má tam na vrchu takovou hnusnou lištu černou, která fakt tam nevypadá dobře, vůbec tam nezapadá. Já teda chápu, proč ona tam je, jo. Ten telefon je kovovej a nejsou tam nikde takový ty pásky, jako má ten iPhone, a Huawei potřeboval někde vyvést ty antény, NFCčku a tak, protože přes ten kov by to nešlo, by to blokoval. Takže oni to vyvedli všechno nahoru, ale místo toho, aby ten pásek prostě aspoň měl stejnou barvu jako zbytek toho telefonu, i když by byl plastovej, tak prostě tam v takovým černým rámečku a vypadá to divně. Jako o zbytek toho telefonu je hezký, ale tady tohle to tak kazí hrozně, že? To vypadá jak nějaký robot ze zadu takhle. No. A ten 5X Nexus tak je takový plastový, taková plastová krabička na mýdlo, nevím. Taky se mi to moc nelíbí. A máš vůbec ponětí, proč se ty telefony jmenují, jak se jmenují? Tím myslím teda to písmenko na konci. Ne. On nevysvětlil to nějak a jako snažil jsem se přijít na to, jestli tam v tom je nějaká symbolika, ale nic mi nenapadlo. Prostě X je cool písmeno, X se dávalo vždycky do produktů, jakože jsou jako extra. Ale proč tam mají Péčko, to fakt nevím, teda, co tím naznačuju. Číňani. Radši nebudem domýšlet. Ale jinak ty telefony, řekl bych, že ničím nevypočuju. Já bych asi nezmiňoval ty jejich parametry, to si můžete přečíst v našem článku. Jde o to, že Google s nima potřeboval ukázat ty nové funkce, který má, takže ty telefony mají oba dva vzadu na zádech pod foťákem, tak mají čtečku otisku, která umí rychle odemknout telefon a právě schvalovat tam ty padby a další funkce, které by jinak třeba vyžadovaly heslo. A mají nový foťáky, oba dva jsou teda stejný, používají prostě velký snímač a relativně nízké rozlišení, takže ty jednotlivé pixely jsou velké, takže jsou citlivější na světlo. A podle Google by to měl být nejlepší foťák teďka na trhu. Srovnával to s iPhonem 6 a myslím, že s Nexusem 6 nebo Galaxy S6, teďka si nejsem jistý. Ukazoval tam nějaký fotky a podle Google jsou ty výstupy z Nexusu 6P nejhezčí, ale mi teda přišlo, že na jedné fotce tak fotil mnohem líp ten iPhone, ale jako nevím. No, může to být i nevychytaný software, že jo? Ale no rozhodně, ale jako ty výstupy dneska jsou u těch telefonů prémiových jako většinou všechny dobrý, že jo? A jo, vesměs. A pokud nemáš to přímý srovnání, tak si myslím, že to jako nemůžeš ukázat na to, jestli jeden fotí líp nebo jeden fotí hůř. Spíš jde o to, jestli ten telefon fotí jako konstantně dobře za všech podmínek, a nebo prostě jsou tam výkyvy, že prostě za dobrýho světla fotí fakt hezky, za špatného prostě najednou špatně ostří a tak. Ale to třeba tady tohle dobře zvládá ten iPhone, ale věřím, že Google a jeho výrobci si to u těch Nexusů pohlídali. Mě akorát zaujalo to, že ty telefony nejsou nějak přehnaně velký, teda já jsem si myslel, jestli neuvedou nějaký velký šílenosti, a docela to drží na úzdě, i včetně teda rozlišení displeje. No, ten Nexus 5 tak zase se zvětšil, LG prostě s každou tou generací tak to zvětšuje, teďka tam displej má 5,2 palce a ten 6P tak má 5,7, jsou vlastně stejný rozměry, budou mít i ty Lumie, který se představí příští týden, že jo. S tím, že teda ten menší má Full HD rozlišení, což si myslím, že je sympatický teda. No, ta Lumie ale bude mít normálně jako QHD. Jo, já jsem se teď bavil o tom Nexusu. Jo. No. Ale jako ty parametry i ty rozměry jsou jako fajn, i když fakt jsem spíš rád za ty telefony, které se drží těch 5 palců nebo míň. Jo, že tady to stupňování po těch desetinách vlastně vede k tomu, že ty telefony se prostě každým rokem stávají většími a většími pádly. Ale co je tam zajímavý, tak je tam nový hardware, podporuje to prostě nejnovější Wi-Fi, nejnovější Bluetooth, nejnovější LTEčko, ale je tam konečně oboustranný USB-C konektor na nabíjení, který ale na druhou stranu má asi kompenzovat to, že tam zapomněli na bezdrátový nabíjení. Nexus 5 a X6, tak ten standard QI podporovali, takže jsi to mohl nabíjet tou podložkou, která už dneska stojí fakt pár korun. Koupíš to prostě i někde jako v Lidlu. Ale tyhle nový telefony už to nemají. Jako chápu to u té 6P, protože ten je kovovej a tam to QI přes tohle ještě nefunguje, ale 5X tak je plastovej a tam by to mohlo fungovat úplně bez problémů. Takže... Na druhou stranu, já si třeba dovedu představit, že by ten telefon, který je jinak celý kovovej, měl vzadu, podobně jako tam má teďka ten plast, kde je ta anténa, jak jsi říkal, že to vypadá hnusně, tak by vzadu na těch zádech mohlo být někde nějaký malý třeba kolečko plastový a mohlo by to být podle mě i designově celkem jako povedený, když by jako se toho ujmuli ty správní lidi a kde by byl vlastně vývod, že, pro ten kontakt. Ale jinak mi to přijde jako celkem ostuda, no. V dnešní době ta vlajková loď, když nemá takovouhle funkci, tak si myslím, že je to docela škoda. No, jako netuším, proč tohle vynechali, ale jako ono to bezdrátové nabíjení se dneska u těch telefonů moc nenosí, jo. Ty výrobci na to víceméně pečou, sice... Mně přijde, že v poslední době se to právě spíš začalo trošičku víc rozšířovat, i když chápu, že žádný fenomenální úspěch a masovka to asi není, no. Tam je problém s tím, že to bezdrátové nabíjení je pomalejší o dost, jo. Teďka se u těch nových telefonů, to všechny nové telefony prostě mají rychlo nabíjení, kromě iPhoneů a OnePlus telefonů. A to je prostě mnohem rychlejší, jo, a ten bezdrát je pomalej, i když taky už jsou prostě nové specifikace těch standardů, který se používají, ale ještě to prostě nikdo v telefonech nemá, jo, takže je to prostě pomalejší, ale zase na druhou stranu je to podle mě vhodný... Doplněk. Je to vhodný doplněk, jo, protože tam to právě dáš v tom kanclu, v autě to tam dáš a je ti už jedno, jako, že aspoň to dodá trošku tý šťávy, nebo máš to tam v noci na nočním stolku, a prostě za tu noc se ti to každopádně nabije, i když je to pomalejší. Právě. Ono, já to můžu hovořit z vlastní zkušenosti, získáš trochu jiný nabíjecí návyky, když máš tu bezdrátovou nabíječku. Prostě nabíjíš častěji, ale nenecháváš to většinou třeba dojet do konce. Prostě někdo ti volá a chvíli s tím mobilem něco děláš a pak se zase vrátíš ke stolu, když něco dělá, tak zase ten mobil jako přicvakneš na to a... Je to tak jako rozprostřený do celého toho dne. Není to takový ten režim, kdy necháš mobil vybít skoro do mrtva, pak ho dáš na bezdrátovou nabíječku a čekáš, že se to nabije. To trvá strašně dlouho, nehledě na to, že se to strašně zahřívá teda taky. No. Jako pořád je jednodušší položit to na tu podložku, než tam zapojovat i ten oboustranný USB-čkový konektor. No to každopádně, no. No je to jako pro ty majitele těch současných telefonů, tak je to takový jako downgrade a myslím, že budou zklamaní, že to tam není. To určitě. No. A nějak, jak jsi říkal, že ta bezdrátová nabíječka se dá koupit za pár korun v Lidlu, tak jsem jenom chtěl dodat, že si nesmíte kupovat luxusní model od Nokia, který stojí 1500. A co na tom stojí 1500, proboha? No, ono to má NFCčko a komunikuje to s tím mobilem přes Bluetooth a má to LED diody a ty to můžeš spárovat a pak to bliká podle toho, jestli máš nějaký notifikace a nebo to prostě jenom ty diody svítějí, když se to nabíjí, ale můžeš to vypnout. A má to 3 úrovně podsvícení, což je super. Jo. Další, asi jsi mě nepochopil, že jo? Další blikající a svítící bordel bych fakt chtěl v baráku. Jak všude vypínám diody, ať hlavně nikde nic nebliká, nesvítí, tak si koupím nabíječku, která... No, ta moje jako nabíječka taky bezdrátová svítí, ale... Ale musím říct, že je to tady fakt elegantní, no. Jo, elegantní nabíječka, no to je... No to je super. To je for. No, ale ještě k cenám, nebo ještě teda spíš k té výdrži. Sympatické na tom je, že oba dva ty telefony tak mají vyšší kapacitu akumulátorů, než měly ty předchozí. Na rozdíl od Apple, že jo, než to, co dělá v iPhonech. Takže a ty telefony mají úspornější hardware, navíc mají ten úspornější Android, takže by měly vydržet díl, takže třeba i ty 2 dny nějakého náročnějšího provozu by mohly dát. Co už tak pozitivní není, tak to jsou ceny. Ty dolarový ještě jakž tak jdou, ale přepočet na eura v Google, nebo kdo tam ty ceny určoval, tak zase moc nevyšel, protože tam obvykle to fungovalo tak, že nějaká hodnota v dolarech tak má jako stejnou hodnotu i v eurech, že máš třeba telefon za 400 dolarů a to bude stát i 400 eur, což mělo kompenzovat to, že v Evropě máme dvouletou záruku a že tady už se uvádí ceny i zdaní. No ale u toho Google teďka nebo u těch nových Nexusů to tak nefunguje a třeba ten telefon, ten základní Nexus 5X, tak stojí v Americe 379 dolarů a v Evropě 479 eur. Takže ten rozdíl prostě v korunách, když k těm americkým cenám připočteš DPHčko český, tak jsou prostě 2 až 3 tisíce korun. A to je docela úlet. Takže jako nevím, no. Ale ještě nevíme teda, kdy se to bude prodávat. Google říkal, že v listopadu asi. A český ceny ještě neznáme. Je kolem toho celkem zmatek. Jsem teda překvapený, protože dříve, když to Google představil, tak hned prostě na druhý den se to prodávalo, nebo ještě ten týden. A teďka prostě mluví o listopadu, takže nevím, jako o co jde, proč. No a když teda se podíváš i třeba na tu americkou cenu, tak přijde ti třeba, že i u toho nejlevnějšího modelu ta cena je jako rozumná, nebo přijde ti, že ten hardware úplně neodpovídá té ceně? Přijde mi rozumná. Ve srovnání s tím, třeba jak telefony prodává Samsung nebo Sony, HTCčko, který jsou jako teďka podle mě šly trošku nahoru ty ceny, tak mi tam přijde rozumná. Jako ty Nexusy byly většinou vždycky celkem levný, akorát loňská Nexus 6 od Motorola tak byla předražená, ale teďka ty telefony jsou jako rozumný celkem. A spočítal jsi už, kolik výrobců dělal Nexusy, protože to je, myslím, po každý někdo jiný. A teďka máme dva Nexusy a je to taky po každý jiný výrobce, takže... Člověče, první Nexus to bylo ta HTCčka, to byl Nexus One, pak měl Samsung... A potom ty telefony začal dělat LG, Motorola a ten Huawei, to je 5. A tablety dělal taky Samsung, Asus a HTCčko. HTCčko už jsem započítal asi 7 výrobců. A proč myslíš, že to takhle dělají? Já nevím, to každému chtějí dát prostor asi se vyjádřit. Jo. Nevím. Akorát mi přijde škoda, že to nikdy nedali Sony, který Sony podle mě dělá dost zajímavý telefony, ať už výbavou nebo těmi schopnostmi, vlastnostmi. Tak mi přijde trošku škoda, že tady to Sony opomíjí. Tak třeba příští rok. A tak to se říká každý rok, že příští rok už to padne na Sony a zase to nedopadlo. Jo, takže, ale jako nevím. Tam ty možnosti si myslím, že jsou už docela tenčej, takže... Hlavně podle mě už přestane být důvod ty Nexusy dělat. Já pořád jako čekám, že Google udělá Android tak, aby prostě aktuální verze jeho mohla fungovat všude a nemusel kvůli tomu dělat jako vlastní telefony. Pořád jako každý rok se k tomu trošku blížíme, že vždycky tam přinese nějaký vylepšení, který už jako naznačuje to, že se to bude aktualizovat podobně jako Windowsy nebo iPhony, ale ještě pořád tomu něco chybí. No. Ale teda ještě k těm cenám, tak Google představil novou věc, jmenuje se to Nexus Protect, je to rozšířená záruka. Jak asi víte, tak v Americe jsou jenom, tam je, myslím, že v zákoně jenom půlroční záruka dokonce, ale Google na ty telefony poskytuje jednoletou záruku. No minimálně ta jednoletá záruka je standard v té Americe. Nevím teda, jestli to mají takhle v zákoně, ale většina výrobců. Myslím, že ta zákona je půlroční dokonce. No, ale většina výrobců jako nechává ten rok. No, ale potom za 69 dolarů nebo 89 dolarů v závislosti na tom Nexusu, tak si dá koupit rozšířená záruka, která je dvouletá a v rámci ní máš pojištěný jako nejen to, že když ten telefon jako má nějakou mechanickou poruchu z výroby, ale i to, že ty ho sám poškodíš nějakým způsobem, že ti spadne na zem, že rozbiješ displej. Tak oni ti to taky opraví, což jako je docela dobrá věc a za ty peníze bych si to možná připlatil, nebo pokud má někdo hodně nežíkovný ruce, tak asi se to vyplatí připlatit. Ale zároveň, když zatímco ty to tam opravuješ, ty to tam někde zašleš, tak oni ti na druhý den pošlou jako náhradní telefon, aby ty si mohl s něčím volat. Nebude to teda asi stejný, to neřekli, ale jako pochybuju, že by ti poslali stejný, aby si jim zničil ještě druhej, ale spíš jako, že ti tam pošlou třeba nějaký jako hloupý telefon, ať máš zatím čím volat. Což je jako celkem sympatický, že to je jako v ceně. Jako jo, to není vůbec špatný tohleto. No, ale nechal bych telefony. Říkal jsem, že nepředstavili žádný tablet Nexus, ale oni tablet představili, i když spíš to tak jenom nakousli. Ale ten tablet se nemenuje Nexus, ale jmenuje se Pixel. Pixel C, což je trošku zvláštní, protože doteďka pixely, který byly dva pixely a oba dva byly Chromebooky. Byly to prostě notebooky s jako docela prémiovou výbavou. No, ale Google to vysvětlil tak, že ten Pixel vlastně není jako značka Chromebooků, ale je to značka jeho hardwareu, protože ty pixely si navrhoval sám a prostě nechal si to jako někde učiněnu vyrobit, ale prostě ten návrh toho zařízení tak probíhal v Mountain View. A to samý se týká i toho tabletu Pixel C. Bude docela jako našlapanej, má kovový tělo, jemný displej, nadupaný procesor od NVIDIA. A co je na něm zvláštní, tak Google s ním směřuje do stejného segmentu jako iPad Pro nebo Surface. Jo? Protože ten tablet opět má být určený pro práci do kanceláře a bude jako volitelný příslušenství mít i klávesnici externí, která se tam k tomu připojuje takovým magnetickým mechanismem nějakým a dokonce se i skrz ten tablet nabíjí. Jo, tam dojde k nějakému bezdrátovému kontaktu a ta klávesnice se nabíjí přímo z tabletu, když na ní nepracuješ. No, ale prostě na tom tabletu běží Android a já si nejsem jistý, jak moc je to dobrý pracovní systém operační. No, tak připojíš k tomu myš a je to skoro jak Windowsy, že jo? Já vím, ale podle mě by tomu teda víc pořád slušel ten, možná ten Chrome OS, který sice jako nemá moc aplikací, ale prostě pro ten web a pro ty jako pracovní věci je podle mě líp připravený. A navíc už dneska dokáže ty androidovské aplikace spouštět. Sice ne úplně všechny, pořád se tam pracuje na tom, na té portaci těch stávajících aplikací, ale podle mě by to bylo lepší řešení. Jo. No, to už spíš věřím těm iPadům v tomhle tom asi. No. No každopádně je zvláštní, že jak Microsoft, který byl takový jako vysmívaný a lidi na něho ukazovali prstem a vůbec, tak prostě ukázal Surfacey, a najednou to všichni kopírujou od něj. No, tak on podle mě to možná neumí prodat nebo něco, ale je vidět, že Microsoft nedělá úplně blbý věci. Vem si třeba Windows Phone. Ne, sice, že by někdo skopíroval tu jeho úvodní obrazovku, ale hodně bylo znát i na těch ostatních výrobcích, že se inspirovali tou jednoduchou grafikou, že? Ať už Apple v iOSu nebo Google v Androidu, takže... Microsoft má nějaký vliv. Ale to bych neřekl, že se nechali inspirovat tam. Já bych řekl, že to skopírovali. No teda podle mě vůbec. Jako, jestli někdo kopíruje, tak je to Microsoft, který tam celou dobu dotahuje něco a přidává ty věci od ostatních. No ale... to jo, to jako tím, že on ten zážitek rozbíjí, pak tím, že tam přidává ty funkce, které tam prostě nemají být, jako třeba centrum notifikací, to jako souhlasím, jo. Ale jako ten základ, ta základní myšlenka, ta revoluční myšlenka toho, tej aktivní dlaždice, v zásadě revoluční, tak... Ježišmarja, už jsme zase u toho, prostě dva roky si nebavíme v podcastu o ničem jiným, než o těch aktivních dlaždicích. Aktivní dlaždice jsou fakt super, jako. Jo. No. Ne, jasný, všichni kopírují od všech. No, ale ten Nexus, teda ten Nexus, ten Pixel C, tak sice se jako nechal asi inspirovat tím Surfacem, ale není to tak jako úplně jeho konkurence, protože ten displej je menší, jenom desetipalcovej. A to je prostě jako na tu práci asi dost málo, navíc tam nemáš u toho ani stylus, jako má právě ten Surface nebo i ten iPad Pro. No i když na druhé straně ten systém, Google teďka se hodně tlačí do firem, představil takový program Android for Work, tam prostě jde o to, že ty můžeš svůj soukromý telefon nebo tablet používat ve firmě, že se tam vytvoří speciální firemní profil, budeš tam mít firemní aplikace, takže tam budeš mít jako zvlášť chlíveček pro firemní poštu a adresář kontaktů, kalendář a tyhle věci, ale jako fakt jako nedokážu si moc dobře představit, jak bych na tom androidovském tabletu pracoval, co bych tam na tom dělal. Měl jsem, prošlo mi rukou spousta těch androidovských tabletů, ale že mě na tom nějak bavilo psát, dělat grafiku nebo něco, to jako úplně nevím. Takže uznáváš, že Android není dobrý operační systém na tablet? Je dobrý operační systém na tablet, ale v závislosti na tom, co děláš. Jako není to dobrý na produkování obsahu, podle mě. A to není podle mě ani moc ten iPad nebo ten iOS. Jo. To v tomhle prostě umě vede Windows. Ale jako třeba mám jenom já zvrhlej vkus a třeba se tady tohle uchytí, ale fakt, jako podle mě Google nebo vůbec i ten iPad jako zkouší, co z těch tabletů jako dál vytřískat, protože ten tabletový trh oslabuje. Vidíme to na statistikách těch analytických agentů jako IDC, podobně a ty prodeje každý rok klesají, u toho iPadu je to celá výrazný, takže prostě Apple zkouší jako jak to dál prodávat, co s těma tabletama udělat a podle mě to zkouší asi i ten Google, jo, že vidí, že třeba ty Surfacey jsou celkem úspěšní, že do těch firm by se tady tohle mohlo hodit, tak uvidíme. Má výhodu v ceně, protože ty tablety jeho, ten Pixel C se má prodávat myslím od $500 nebo tak něco, což je prostě levnější než Surface, je to levnější než iPad Pro, ale... No, ale zase jakoby odpovídá tomu to, co dostaneš, že jo? Přece ty Surfacey, myslím si, že člověk, který si, jako profesionál, který si koupí Surface 3 Pro, tak jako na tu cenu úplně nehledí. On prostě hledí na to, že dostane totálně špičkově zpracovaný a vypadající high-endový stroj s dobrým stylusem, prostě se vším, s možností prostě toho doku, že jo, a já nevím, všeho toho příslušenství připojitelného, no a s tím, že tam má teda spoustu aplikací, včetně toho teda, že ty Windowsy mají neskutečnou výhodu v tom, že kromě toho jakoby dotykovýho režimu s těma dotykovýma moderníma aplikacema, tak tam máš i ty klasický, že jo, včetně prostě věcí jako Photoshop, no, i když je to celkem už klišé říkat si myslím, tak prostě to tak je, no, je tam Photoshop. No, uvidíme. Začne se to prodávat někdy před Vánoci a Google teda nemá ve zvyku říkat o tom, jak jsou ty produkty úspěšné, kolik se jich prodalo, ale pokud to bude vyloženě hit, tak určitě nějaký čísla k tomu řekne. No furt mi to přijde trochu lepší nápad než třeba ty Pixely jako notebooky s Chrome OS, protože to byly strašně drahý zařízení, taky totální high-end, akorát tam prostě byl systém, který nic neumí a nemá žádný aplikace, tak jako... Ale ten, třeba ten Pixel 2, tak je nádherný, prostě to je fakt jako krásný kus hardwareu, ale prostě je na tom jako Chrome OS, což je jako systém vhodný určitě pro některý lidi, ale jako ne podle mě pro lidi, kteří jako dají za ten notebook prostě $700 nebo $800 nebo kolik stojí. No, právě. No, ale dalším hardwarem, který Google představil na té akci, tak byly Chromecasty. Byly tentokrát dva a nevím proč jsou dva, ale jeden je určený do obýváku, má tam prostě HDMI konektor, takže ty to připojíš k televizi, a ten druhý je určený pro nějakou repro soustavu nebo prostě, že to připojíš nějaký audio sestavě. A ten se jmenuje Chromecast Audio. A podle mě teda mohli ty dva Chromecasty jako udělat s něj jeden. Nevím, proč jsou dva. Mohli tam být prostě jako jedna krabička nebo jedno kolečko a mít tam těch konektorů víc, než takhle to tříštit. No ale oproti tomu předchozímu Chromecastu, tak má to trošku jinačí design, nebo trošku víc jinačí design. A má to rychlejší sítě, je tam prostě úplně nějaký nový systém anten, takže ta propustnost by měla být vyšší. Konečně to Wi-Fi podporuje 5 GHz pásmo, takže ne to zašuměný, zarušený 2,4 GHz pásmo. A stojí to pořád stejně, $35 v Americe a u nás to bude 39 eur. Google k tomu představilo spoustu nových nějakých aplikací, řekl, že toho předchozí generace se prodalo 20 milionů, což je podle mě dost velký úspěch a Google mám pocit říkal, že mezi tady těma krabičkama, takže to je úplně jako nejúspěšnější zařízení. A hlavně Google už se v minulosti několikrát snažil prostě nějak protlačit do toho obýváku, měl prostě platformy jako Android TV, Nexus Q a prostě se vším pohořel, protože to bylo drahý nebo nepoužitelný, ale prostě najednou ukáže takovou krabičku, která stojí jako pár šušní a vyšlo mu to. A hlavně k čemu to je, že jo? To třeba člověk jako já to nemůže pochopit. Tak je to k tomu, že spojíš svůj počítač, tablet nebo smartphone s televizí. Já nemám televizi. No tak nebo s monitorem. Ale v monitoru už mám připojený konektor z počítače, takže... Teda kabel z počítače, pardon. Jako pokud máš moderní televizi, která má třeba Miracast... Já nemám žádnou televizi. No tak ty nemáš, ale tak pokud máte moderní televizi, která má v sobě Miracast, tak tam můžete taky jako bezdrátově streamovat obraz toho tabletu nebo z mobilu. Ale ten Chromecast funguje na trošku jináčím principu. Můžeš tam taky samozřejmě zrcadlit ten obraz dneska, že prostě to, co uvidíš na displeji toho chytrého zařízení, tak to bude i na té televizi. Ale zároveň tam je taková věc, že ten mobil slouží v podstatě jako dálkový ovládání toho Chromecastu a ty tam si na tom mobilu najdeš nějaký odkaz třeba nebo nějaký video na YouTube, zmáčkneš spustit, ono se to pošle do toho Chromecastu, ale ty potom s tím telefonem můžeš cokoliv dělat, protože ten Chromecast si to video stahuje z toho internetu sám, už nezávisle na tom mobilu, takže ten mobil prostě můžeš na něm jako najednou číst maily, nebo se prostě vrátit do té aplikace a používat ho jako dálkový ovladač. A to je podle mě dobrý. Jo, ale ne. Ale já ho mám doma a jsem s tím spokojený. Docela jako na to, kolik to stálo, Tak je to podle mě dobrá hračka a docela často to používám. Ale jo, ale já se koukám na videa na YouTube buď na počítači, nebo když mám v ruce mobil a sedím na záchodě, tak na mobilu, a nebo když jsem na gauči, tak mám třeba notebook nebo tablet. Já to tam právě beru tak, že to má hroznou výhodu oproti chytrým televizorům, který taky mají třeba přehrávač YouTube, ale který tam je úplně neschopný, nepoužitelný, pomalej, blbej. Blbě se to ovládá hlavně, že jo? Blbě se to ovládá. A tady tohle se ovládá v pohodě, jo. Tam najdeš si video, prostě zmáčkneš ikonku Chromecastu, to se pošle do televize a najednou to hraje. To jo, ale chápeš, proč by někdo měl televizi doma? Já to nechápu furt. Já nechápu, proč doma televizi nemáš. Protože televize je hloupý médium. Jinak, já teď jsem to chtěl poupravit. Televizor, nebo spíš jako velký monitor. Televizi jako formát, jako... že tam prostě máš ty televizní kanály, tak to je jako, chápu, že pro někoho je blbý, ale mít doma velkou obrazovku, tak se vždycky přece hodí, ne, pro filmy a tak. Jako velkou obrazovku, jo, ale já jsem zjistil, že v podstatě se nedá koupit, nevím, jestli to ještě platí, ale nedá se koupit velká obrazovka bez televizního tuneru a já to prostě s tím televizním tunerem nechci. Kvůli poplatkům koncesionářské? Ano, já odmítám platit koncesionářské poplatky. A není tam taková možnost, že to nemůže, že to nebudeš platit, ale že prostě se zapřísáhneš nějak, nebo tam prostě pošleš to čestné prohlášení, že to nepoužíváš jako tuner? Jo, jasně. No počkej, jestli, já si nejsem jistý, jako jestli je možný, že jim pošleš čestné prohlášení, že nepoužíváš ten tuner, ale to se obávám, že už by neprošlo, asi ne? Já nevím, jak jako můžeš prostě jim ukázat, že máš vytrhnutou tu zásuvku ze stěny, že to fakt jako tam nepůjde. Nebo že ti vykradli všechny koaxiální kabely, nebo něco. Já mám člověče pocit, že ten zákon jako snad ani neřeší to, jestli máš doma tu anténu, ale že řeší doma, jestli skutečně máš ten přístroj, který dokáže chytat televizní signál. A když máš, tak to musíš platit. A jako nechci kecat tady, zase jako nejsem nějaký odborník na tuhle oblast. Já akorát vím, že se mi stalo to, že jsem neplatil koncesionářský poplatky a pak přišel od nich dopis s tím, že jako jestli teda doma televizi nemám, tak jestli bych byl tak hodný, abych jim poslal jako čestný prohlášení, tak jsem jim poštu poslal čestný prohlášení, no a když by přišla nějaká kontrola, tak jako by viděli, že tady tu televizi nemám, ale no nevím. Ale každopádně víš, proč to nechci platit, protože jako pak z toho vznikají filmy Tomáše Magnuska i mimo jiné teda. A co s tím má společného Tomáš Magnuska? Já nechci, aby jakoukoliv zlomek z té částky mojí, co jsem tam jako poslal, nebo co bych tam poslal, tak aby z toho měl něco Tomáš Magnusek. Nebo jo, tvůrci jako to Tomáš Magnusek. Posílat toho fondu, jo, filmu. Ano, přesně a... tak. No, tak to už je trošku jako extrémní tohle, ale... jo, ne, jako... Jo. Nedáváš šanci točit malým nadějným filmařům českým? Ne, ale jako 98% českých filmů stojí úplně za houby a já radši podpořím ty dobrý filmy, když třeba jdou do kina, že jo, tak... Pokud neseš tuner, tak si můžeš koupit přece projektor a budeš mít ještě větší obrazovku. Jasně, ale jsme zase u toho problému, co jsme tady řešili nedávno, že jo, jakože... Tak si koupíš i plátnost. Ale já mám malej byt, jako... A nechci řešit plátno tady, a ten projektor hlučí a já tak vůbec. Bylo by to u mě strašně špatně řešitelný, takže... Čověče, ty máš prostě jako v něčím problém. Já nemám problém, já prostě jenom nemám televizi. Jo. A jako uznávám, že na filmy by to bylo fajn mít tu velkou obrazovku, no ale hold jako... No a tak třeba právě pro tebe se může hodit, nebo tobě se může hodit ten Chromecast Audio, který připojíš nějaký repro soustavě a můžeš si tam posílat prostě hudbu z nějakých streamovacích služeb nebo přímo z toho Androidu, že tam budeš něco streamovat. Počkej, ale to jako bych dělal proč? No, aby jsi to neposlouchal na sluchátkách, ale abys to jednoduše poslal do těch beden, že jo, velkých. No, to mám zaplej tady počítač, takže to nepotřebuji dělat. Já vím, já jsem strašný případ, radši už mě neřešme. Strašný případ. No ale u té hudby bychom mohli zůstat, to je taková poslední důležitá novinka, kterou Google představil, a to je rodinný předplatný hudební služby Play Music. Doteď prodával jenom pro tu službu pro jednotlivce, ale teďka má po vzoru Spotify, Radia nebo Apple Musicu, tak má předplatný pro 6 členů rodiny a zatímco to jednotlivý nebo pro ty jednotlivce, tak to stojí $10 v Americe, tak ta verze pro 6 lidí nebo 6 členů domácnosti, tak stojí $15. Jo, takže teď zaplatíš jenom 15% navíc, ale máš tam vlastně pro 5 lidí navíc, že jo? což je výhodný. Ale jako s tou, kopírujou tu cenu těch konkurenčních služeb, tak to není jako nějaká revoluce, se kterou by přišel Google, ale spíš jde o to, že je to jako docela už dobrá věc a fakt jako zaplatit měsíčně těch pár stovek, a že celá domácnost si může poslouchat, jakou hudbu chce, tak to už je fakt jako hodně výhodný a už to jako je krádež jako nekoupit to tady tohle. No já si spíš říkám, že je krádež jako mít to takhle zaplacený a pak to poslouchat doma jako celá rodina, že to už opravdu ty umělci nedostanou skoro nic, ne? To je fakt malá částka. Ne? Ale tak dostanou aspoň něco. Pořád je to pro ně výhodnější dostat aspoň něco, než když jim to jenom lidi kradou a stahují z úložta. Ale mimochodem, tady je nějaký potenciální téma na příště, protože dneska už máme moc materiálu a už jako to nebudeme rozebírat, ale někdy příště se můžeme pobavit o tom, kolik umělci skutečně dostanou, když lidi poslouchají třeba Spotify a jestli je to výhodný nebo není, takže... Jo, ještě mi napadá jedna věc a to je, že dneska jako tyhle firmy se snaží dělat předplatný pro celou rodinu, ale ono prakticky pro celou rodinu to být nemůže, protože vzniklo to z amerických zákonů, kde ty internetové firmy nemůžou ukládat data osobní nebo jakýkoliv data prostě od uživatelů nebo od lidí, kteří jsou mladší 13 let, takže oni si nemůžou zakládat internetové účty oficiálně, tak proto všechny ty Facebooky nebo prostě i účty u Google, Microsoftu, Apple, Facebooku, Twitteru a tak, tak prostě tam musíš souhlasit, že máš více než 13 let, jo, a tak jako nevím, že by někde v nějaký rodině bylo třeba 6 členů a všichni by byli dospělí nebo všichni by byli měli na 13 let. A přitom telefony, tablety a tyhle věci, tak už dneska podle mě mají jako děti, které jsou mnohem mladší a oficiálně nemají možnost tam používat vlastní profil a mít tam vlastní, třeba to předplatný, což je taková, no. Tam pak se to nějak řeší, takže vznikají účty dozorované rodiči nebo něco takového, že? No ale to nefunguje přece takhle nikde ještě. No ale mohlo by. No mohlo by, ale pořád to nikdo nevymyslel. Už jsem jako slyšel na tohle téma pár takových zajímavých přednášek, jak by se to dalo řešit. A právě je to o tom, že tam ti rodiče by měli ten dozor, že by všechny ty nějaké věci schvalovali. Ale podle mě se do toho ještě nikdo nepustil. A já teď nechci kecat, jestli mám pocit, jako u Microsoftu se nedej takhle vytvářet ty Microsoft accounty, jo? Jako rozhodně by to mohlo fungovat, takže prostě jsi přihlášený jako rodič a dáš vytvořit nový účet, ale jo, propojit. A... máš tam účet lokální na počítači, ne? Ale jako, že bys měl něco uloženého online, tak to podle mě tam ještě není, ne? No já právě teď nevím, jak to je. Jako já jsem to si s tímhletím moc nehrál zatím ještě, takže nevím. No já zkusíme to třeba do příště zjistit. Já teďka takhle z hlavy taky nevím, protože 13 let už dlouho nemám a 13-letý dítě nebo mladší dítě taky nemám ještě, takže jsem se o to příliš nezajímal, ale... No a já mám jednoho kamaráda, který mu je přes 30, ale mentalitou je, co ho znám, spíš tak na těch 13 a proto on má to 13 v přezdívce i. Takže se zeptám třeba jeho, jestli neví. Jo, tímhle si vtipně ukončil dnešní podcast. A... ne, prosím tě, vtip nakonec, já teď jsem tě teď neposlouchal moc a koukal jsem na Facebooka, je tady nazdílený obrázek, jak někdo převáží takovou obrovskou rostlinu marihuany metrem, tak je tady u toho komentář, jak nenápadně převážet marihuanu, tak jako... Proč ne, jako vemeš to do metra, to dává smysl, ne? No to je normálka, že? No. Ech jo, lidi. Tento týden vlastně ty novinky Google nebyly zas tak až zajímavý, protože já jsem nad tím tak přemýšlel a ty firmy vlastně už jako nemají co novýho představovat. Prostě ty tablety a smartfony tak už se dostávají do stavu, prostě jako máš notebooky. Jo, dneska kvůli novýmu notebooku taky není žádný halo. Prostě představí se, zařadí se to do obchodu a tím to hasne. Už to není žádná velká událost. A ty telefony a tablety, jako prostě už jim prostě stoupá ta nějaká ta morální životnost. Ty mezigenerační změny jsou tak velký, nenutí tě to k tomu upgradeu, protože už tam těch novinek není tak moc. A jednou prostě to úplně pomene a taky to bude prostě naprosto normální zboží a přijde nový telefon a nikoho to vůbec... nevzruší vůbec. Z mýho pohledu už tohle to nastalo, aspoň teda... No už to jako nestává, že jo, protože už pár let, že jo. Jako ti výrobci maximálně kopírují sami sebe, nejsou tam žádný jako velký inovace, i když třeba letos to ten Apple zkoušel s tím 3D touchem, ale tak uvidíme, co příští týden, protože příští týden má akci Microsoft a ukáže tam nový Surfacey, nový Lumie, víceméně už všechno známe, ale třeba nás něčím překvapí. No, já si myslím, že už asi ani ne, ale možná tím náramkem druhé generace, ale... Jo, to je stejně. To bude vrchol večera. No, právě. Tam přijde Nadella, že jo, začne tam mávat tou ruku, hele, já mám náramek, jako. Jo, tak za týden zdar. Tak čau. Jak hraju ty střílečky na hard vždycky, tak mám rád výzvu. Ty já nevím, jestli jsem jít do nějakou střílečku na hard hrál. Já jsem jako ta, já jako maximálně médium nějaký, ale hard asi ještě ne. No, já jsem odehrál všechny Call of Duty na veterána a všechny ty staré střílečky Medal nebo Return to Castle Wolfenstein na hard, nebo na to nejtěžší obtížnost. Ale jako kdysi u těch stříleček bych to asi dal, ale dneska, když tam máš ty autosavey, tak a musíš vždycky dojít nějakému checkpointu, tak to bych asi na to neměl nervy. Ale to je právě jednodušší dneska, ne? A furt se ten hrdina autohealuje a všude se to ukládá samo. Já nevím, mě to přišlo jako lepší, když jsem si to mohl ukládat, jak tam bylo quick save, quick load. No je pravda, že když si to jako hrál fakt takhle jako náročně, tak pak si to ukládal po každém metru, takže to byl strašný quick load, quick save, teda obráceně, fest. Ale některý hry to fakt měli jako quick. Ale některý to bylo příšerný, tam prostě byl takový úplně no. Lak, když se to ukládalo a když se to načítalo, tak to stejně trvalo dlouho, takže. No, ale třeba v Medalu tam to bylo rychlý. Nic, ale jdeme to.